Szewczyk nie był baran. Wiedział, że na smoka nie trzeba 100 armat, ani 300 chłopa. Starczy owca z siarką, co potwora skusi. No bo smok nie wielbłąd i napić się musi. Smok pół Wisły wypił, pękł i resztę wiemy. Oszczędny był Szewczyk, jak lidlowe ceny. Szewczyk uwielbiał oszczędne sposoby. A ty kupuj w lidlowych cenach, stworzonych po to, by mądrze oszczędzać. Wkrocz w nową epokę oszczędzania. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki? Uwielbiasz oglądać seriale? Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie? I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Już minęła 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Roma Leszczyńska, Halina Wachowicz, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 16 marca, już po 16. Zatem czas na serwis informacyjny Trójki, który przygotował i przedstawi Filip Jarek. W kancelarii premiera rozmawiano o kolejnych działaniach w związku z koronawirusem. Minister sprawiedliwości zapowiada ściganie oszustów zarabiających na epidemii. Nie możemy pozwolić na to, aby przestępcy żerowali na ludzkiej krzywdzie, lęku, niepewności, poczuciu bezpieczeństwa. Zdaniem eksperta, z którym rozmawiał nasz dziennikarz, Polska ma szansę na uniknięcie włoskiego scenariusza, gdzie gwałtownie wzrosła liczba zakażeń. W kancelarii premiera po raz kolejny spotkał się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Przed siedzibą rządu jest Przemysław Lis. Przemku, co ustalono na spotkaniu? Wśród omawianych dziś tematów pojawił się m.in. pakiet stabilności i bezpieczeństwa, który ma wspomóc przedsiębiorców działających w branżach ponoszących największe straty w związku z epidemią. Szef rządu oraz ministrowie rozmawiali także o transporcie krajowym i międzynarodowym. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że w najbliższym czasie liczba kursujących pociągów PKP Intercity oraz przewoźników regionalnych zostanie zmniejszona. Ponadto szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz poinformował, że już ponad 30 tysięcy osób chce skorzystać z połączeń czarterowych oferowanych przez LOT. W najbliższych dniach narodowy przewoźnik wyśle swoje maszyny w kilkadziesiąt miejsc na świecie. Takie priorytetowe obszary, gdzie należy się przede wszystkim skoncentrować, jeśli chodzi o przywóz Polaków, to jest Norwegia, to jest Wietnam, Tajlandia, Grecja, Dominikana. Polacy chcący wrócić z zagranicy do kraju mogą szukać informacji na specjalnej infolinii MSZ. Przez ostatnie dni pracownicy ministerstwa odebrali już ponad 90 tysięcy telefonów z całego świata. Mówił Przemysław Lis, dziękujemy za te relacje. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział, że prokuratura będzie ścigała oszustów chcących zarabiać na epidemii. Jak podkreślił, organy ścigania podejmą zdecydowane działania, gdy dojdzie do oszustwa czy innego określonego w kodeksie karnym przestępstwa. Nie możemy pozwolić na to, aby przestępcy żerowali na ludzkiej krzywdzie, lęku, niepewności, poczuciu bezpieczeństwa, które jest związane z zapewnieniem tegoż nie tylko sobie, ale całej rodzinie. Często ludzie w desperacji są gotowi za to płacić duże pieniądze i pojawiają się osoby, które z niskich pobudek, bezwzględnie, cynicznie chcą to wykorzystywać. Minister Sprawiedliwości dodał, że powołano już specjalny zespół prokuratorów w tej sprawie. Polska ma szansę uniknięcia włoskiego scenariusza gwałtownego skoku liczby zachorowań na koronawirusa, ale wiele zależy od naszego postępowania, przekonuje wirusolog profesor Krzysztof Pyrć, kierownik pracowni wirusologii z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Polsce potwierdzono koronawirusa u 150 osób. Z powodu wywołanej przez niego choroby zmarły 3 osoby. We Włoszech to już 1800 osób. O szczegółach Marcin Pośpiech. Zdaniem profesora Krzysztofa Pyrcia radykalne decyzje władz, jak zamknięcie szkół, uczelni czy kin oraz apele, by jak największa liczba osób została w domu, to bardzo dobra decyzja, która daje szansę na zahamowanie liczby zachorowań, także ze względu na zmieniającą się pogodę. Cały czas mamy nadzieję, że z nadejściem ciepłych dni ta epidemia trochę ustąpi, ta częstość zakażeń spadnie i może wtedy będzie dobry czas, żeby się zastanowić, co dalej. Liczą na to też Brytyjczycy, którzy przynajmniej na razie, w przeciwieństwie do państw Unii Europejskiej, nie wprowadzili tak radykalnych kroków. Zdaniem profesora Pyrcia, to ryzykowna strategia. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli zachoruje jednocześnie tak duża część społeczeństwa, no to będzie miało gigantyczny wpływ na to, co się dzieje i wtedy system ochrony zdrowia tego nie wytrzyma. Z danych WHO wynika, że na całym świecie kwarantannie poddanych są dziesiątki milionów ludzi. W Polsce każdy, kto wjeżdża do kraju. Pandemia objęła do tej pory swoim zasięgiem ponad 130 państw. W Belgii zmarła piąta osoba, o której potwierdzono obecność koronawirusa. Liczba zakażonych wzrosła w tym kraju do prawie 1100. Najnowsze dane przekazało belgijskie Ministerstwo Zdrowia. Beata Pumecka. Ponad 100, prawie 200 zakażeń dziennie jest potwierdzanych w Belgii. Władze federalne i te w regionach apelują do obywateli, by jeśli to możliwe, nie wychodzili z domów, a jeśli muszą wyjść, by unikali tłumów. A mimo to są informacje o tym, że młodzi ludzie organizują spotkania i imprezy w domach, korzystając z odwołanych zajęć w szkołach i na uczelniach. Dlatego do nich zwróciła się premier Sophie Wilmès. Ograniczcie do maksimum wszelkie kontakty z innymi, nie organizujcie żadnych wspólnych spotkań wieczorami. Każdy z was może być zakażony, możecie nie mieć symptomów i zarazić swoich rodziców czy dziadków, a konsekwencje mogą być dramatyczne. Rząd w Brukseli nie krył też wcześniej oburzenia po otrzymaniu informacji, że Belgowie tłumnie wyjeżdżali do sąsiedniej Holandii, by zjeść w tamtejszych restauracjach i barach, bo te w Belgii są zamknięte. Wczoraj wieczorem Holandia, wzorem innych krajów, również zdecydowała o zamknięciu lokali gastronomicznych, a także szkół. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, tylko miejscami na Mazurach i Suwalszczyźnie może przelotnie popadać deszcz ze śniegiem. W centrum i na wschodzie kraju noc mglista, nocą jeszcze mocno powieje, na Podkarpaciu w porywach do 55 km na godzinę, ale już teraz wiatr słabnie. Nocą od minus 2 stopni na Pogórzu, około plus 3 w centrum i nad morzem, do plus 5 na Dolnym Śląsku. Jutro podobnie, bo też pogodnie. Rano na północnym wschodzie, a po południu także na zachodzie i na południowym zachodzie kraju może popadać deszcz, na szczytach Tatr śnieg. Jutro wiatr już słaby, najwyżej umiarkowany, przeważnie zachodni. Jutro w dzień w rejonach podgórskich od 0 do plus 4 stopni, poza tym 7 na Suwalszczyźnie, 12 w centrum i na południu, nawet do 15 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Piotr Łodej. A w dzisiejszej audycji oczywiście o wyjątkowej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Od dziś 19 szpitali ogólnych zostanie przekształconych w szpitale specjalistyczne zakaźne. Za chwilę nasza reporterka o tym, jak ten proces przebiegł i jakie są wymogi dla takich właśnie placówek. Są szczegółowe wyliczenia, które przybliżył minister zdrowia Łukasz Szumowski. Każdy szpital dostanie 1000 sztuk kombinezonów, 1000 sztuk maseczek i odpowiednią liczbę shieldów lub gogli, które jak wiemy można sterylizować i używać wielokrotnie. Szczegóły za chwilę, za kilka minut o niezwykłej akcji, która odbywa się niemal każdego dnia we Włoszech, Hiszpanii, Norwegii, ale i w niektórych miastach w Polsce. Ludzie przebywający w swoich mieszkaniach wychodzą na balkony i właśnie biją brawo lekarzom. Tak jest. Ktoś inny organizuje jedzenie dla pracowników szpitali, jak w tym trudnym czasie, gdy wiele osób choruje, umiera, potrafimy skrzyknąć się i nawet siedząc w domu zrobić coś dobrego, zrobić coś dla innych, wyrazić swoją wdzięczność. Za kilkanaście minut naszym gościem będzie wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej. Opowie o sytuacji osób starszych, pomocy w zaopatrzeniu i szczególnych potrzebach seniorów w czasie epidemii. A za pół godziny o tym, jakie środki bezpieczeństwa podejmują ci, którzy nie mogą pracować zdalnie. Pracuje się tak, że nie bierze się w ogóle podpisów od ludzi. Chodzimy w nitrylowych, zabezpieczających rękawiczkach, zostawiamy paczki pod drzwiami, pieniądze wkładamy zupełnie do innej kieszonki. Nie tylko kurierzy, także aptekarze czy obsługa sklepów spożywczych. Jak pracować w zawodzie, w którym nie można nie pracować w czasie epidemii? O tym za pół godziny. A za godzinę o rządowej akcji skierowanej do tych Polaków, którzy chcą wracać do kraju. Rząd szacuje, że do Polski może chcieć wrócić nawet 500 000 obywateli. Choć nie wszyscy oczywiście w najbliższych dniach. O szczegółach operacji Lot do domu za godzinę porozmawiam z rzecznikiem LOT-u. Nie ruszamy się z domu i bardzo dobrze, w związku z tym koronawirus już wpłynął na ruch uliczny w miastach. W Poznaniu średnie czasy przejazdów skróciły się o 1/3. W Warszawie również ponad 30%. We Wrocławiu aż o 36% i to jest nowy rekord. Na drogach luźno, w miastach pusto, emisja zanieczyszczeń spada, środowisko odpoczywa, ale czy te także we wszystkich obszarach, o tym nasz reporter po 17.30. Później naszym gościem będzie profesor Marcin Drąg z Politechniki Wrocławskiej. Porozmawiamy o odkryciu enzymu, który może być przełomem właśnie w walce z koronawirusem. Po 18.00 specjalnie dla dzieci spędzających ten czas w domu mini zagadkowa. Po 18.00 także między innymi o tym, co w tym wyjątkowym czasie robić z dziećmi w czterech ścianach. No i komu do śmiechu? Ej, mega śmieszy mnie ta karta z mydłem. Karta mydło. Dokładnie mydło dla ciebie, higiena dla wszystkich. Znak naszych czasów też. Jak najbardziej. Stoimy w kolejce po mydło. No właśnie, może wyjąć z Pawlacza planszówki. Podsłuchamy, jak rodzina daje sobie radę, gdy mama, tata pracują w domu przy komputerach. Dzieci też mają lekcje przez internet. Jak się dogadać i co robić? Przy tej okazji powiemy o tym, jaką ofertę dla rodzin i dzieci przygotowała Polskie Radio, bowiem przez cały czas zachęcamy. Zostań w domu z Trójką. Zapraszamy do reklamy. Teraz na mediaexpert.pl taniej nawet o 50%. Mediaexpert.pl, otwarte 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zamrażarki, ekspresy i tysiące innych produktów w super niskich cenach. Więcej na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej apeluje o zwracanie uwagi na seniorów. Na zakażenie koronawirusem najbardziej narażone są osoby starsze ze względu na swój wiek czy stan zdrowia. Dla swojego bezpieczeństwa seniorzy powinni teraz zostać w domu. Rozejrzyjmy się wokół siebie. Na pewno masz starszych sąsiadów, często samotnych i schorowanych. Zapukajmy do nich. Zaoferujmy pomoc, zapytajmy, co możemy zrobić. Bądźmy solidarni i wrażliwi na los tych, którzy potrzebują naszego wsparcia. Wspierajmy seniorów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 13 minut po godzinie 16. zd3@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A już teraz nasza piosenka dnia. Can't shoot what she sees. Her mama was a dancer, and that's all that she knew. 'Cause when you live in the desert, it's what pretty girls do. I'm throwing caution. What's it gonna be? Tonight the winds of change are blowing wild and free. If I don't get out of this town, I just white trash, straight out of the news. Doesn't like birthdays, they remind her of why. She can go straight from zero to the 4th of July. I'm throwing caution. What's it gonna be? Tonight the winds of change. Killers w naszej piosence dnia. Dziś utwór zatytułowany Caution. 16 minut po godzinie 16 potwierdzono 6 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, poinformowało przed chwilą Ministerstwo Zdrowia. W sumie liczba osób zakażonych wynosi 156, 3 zakażone osoby zmarły, wszystkie miały osoby choroby współistniejące. No a Polska przygotowuje się do kolejnego etapu walki z koronawirusem. Od dziś w każdym województwie będzie działał przynajmniej jeden szpital zakaźny, który będzie przyjmował tylko pacjentów zakażonych koronawirusem. Do placówek tych trafią dodatkowe pieniądze i środki ochrony osobistej. O szczegółach nasza reporterka Joanna Stankiewicz. W każdym województwie co najmniej jedna wybrana placówka została przekształcona na jednoimienny szpital zakaźny. To pierwsza linia frontu walki z koronawirusem i tam trafią dziś środki ochrony osobistej, poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Niezależnie od tego, że pacjentów na razie jest w tych szpitalach niewielu, każdy szpital dostanie 1000 sztuk kombinezonów, 1000 sztuk maseczek i odpowiednią liczbę shieldów lub gogli, które jak wiemy można sterylizować i używać wielokrotnie. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wyjaśniał, że szpitale będą przyjmować osoby zakażone koronawirusem oraz potrzebujące natychmiastowej pomocy wynikającej z innych problemów zdrowotnych. Te szpitale oprócz tego, że będą miały profil szpitala zakaźnego, także będą posiadały bazę do tego, aby jeżeli będzie pacjent na przykład z złamaną nogą czy z ostrym zapaleniem wyrostka rbaczkowego i będzie wymagał szybkiego zabiegu operacyjnego, w takim szpitalu taka pomoc zostanie mu udzielona. Także być może tak, że będzie kobieta, która jest w ciąży i będzie musiała rodzić, też w takim szpitalu uzyska pomoc. W przekształconych szpitalach zakaźnych ma być co najmniej 10% łóżek respiratorowych, gdzie będzie można pomóc pacjentom w najcięższym stanie. Szpitale te otrzymają też dodatkowe pieniądze na funkcjonowanie. Poza ryczałtem będzie to dodatek za gotowość uzależniony od liczby łóżek oraz łóżek respiratorowych, wyjaśniał minister Szumowski na przykładzie szpitala w Łomży. Sama Łomża, tam jest około 430 łóżek, z czego 36 respiratorów. Nie ma jeszcze 10%, ale to i tak jest całkiem duża liczba. W momencie uruchomienia tego dodatku otrzymuje miesięcznie 1,5 miliona złotych dodatkowo do ryczałtu bez jeszcze pacjentów. Szpitale jednoimienne przygotowują się na przyjęcie chorych z koronawirusem. Na przykład wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński powiedział, że oprócz szpitala w Łodzi w gotowości jest też szpital w Zgierzu. Kończymy przygotowania. Przygotowujemy zarówno procedury, jak i jeżeli chodzi o przeszkolenie pod kątem chorób zakaźnych. Także to dobrze wygląda, jeżeli chodzi o ten element działania. Pacjenci przejechali i w zasadzie szpital zgierski już prawie jest pusty. Jak mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski, wchodzimy w kolejny etap transmisji koronawirusa i chorych wymagających pomocy będzie przybywać. Już w tym tygodniu liczba osób zakażonych może przekroczyć 1000. Obecnie mamy około 800 hospitalizacji i ponad 8 tysięcy osób w kwarantannie, a 25 tysięcy osób objętych nadzorem epidemiologicznym. A jeśli zakażony nie ma silnych objawów, które kwalifikowałyby go do leczenia szpitalnego, lekarz może zdecydować, by taka kuracja odbywała się w domu. Zresztą taką formę leczenia stosują m.in. już Francja i Wielka Brytania, o czym przypomina nasza reporterka Joanna Stankiewicz. 20 minut po 16. Harvey w audycji popołudniowej. 22 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. By okazać wsparcie i solidarność ze służbą zdrowia, wczoraj wieczorem niemal w całej Europie rozbrzmiały brawa i muzyka na cześć medyków. Spontaniczna akcja została zorganizowana w mediach społecznościowych, ale to nie jedyna inicjatywa dedykowana białym fartuchom. W Polsce również nie brakuje pomysłów, w jaki sposób można pomóc lekarzom i ratownikom. Sprawdzała to Monika Suszek. Wystarczy wpisać hashtag owacje dla lekarzy i przenosimy się na ulicę Madrytu, Lizbony, a tak dziękują rozśpiewane Włochy. Z inną, mniej symboliczną, a bardziej praktyczną inicjatywą wsparcia pracowników służby zdrowia wyszli organizatorzy akcji Posiłek dla Lekarza. Za pośrednictwem serwisu Zrzutka zbierają środki na to, by medycy walczący z koronawirusem mogli zamawiać darmowe posiłki. Tłumaczy współorganizator akcji Patryk Wachowiec. Lekarze, personel służby zdrowia, wszyscy zatrudnieni w szpitalach czy w placówkach medycznych muszą bardziej skupić się na ratowaniu osób, na swojej pracy, niż na myśleniu, co dzisiaj zjem na obiad, czy mogę sobie pozwolić na jakiś posiłek, czy nie. I myślę, że ta akcja realizuje oba te postulaty. Do akcji nie trzeba było długo namawiać ani internautów, ani restauratorów. I choć od soboty lokal jest zamknięty, to kucharze nie narzekają na brak zajęć. Mówi współwłaściciel jednej z gdańskich pizzerii Sebastian Szoska. Uważamy, że no, sytuacja w gastronomii jest ciężka, ale generalnie to jest nic w porównaniu z tym, co przeżywają lekarze, służba zdrowia w tym czasie. I chcieliśmy przynajmniej w jakimś małym procencie pomóc, ich obciążyć, bo wiadomo, że nie mają zbytnio czasu, aby usiąść, a już w ogóle nie ma mowy, aby coś zjeść porządnego. Chcieliśmy im po prostu jakoś pomóc. Nie tylko posiłki będą dostarczane dla medyków. Polskie Krawcowe chcą pomóc personelowi i uszyć dla nich fartuchy chirurgiczne oraz maseczki. Mamy już załogę do pracy i gotowe formy, dodaje współorganizatorka akcji Magdalena Bazan. Mam już 100 osób chętnych, które są gotowe do podjęcia działań u siebie w domach oczywiście. Będziemy my kroić te maseczki w domu u siebie, po czym będzie odbierane to zewnętrznie przez osobę, która będzie rozwozić to po szwalniach i krawcowych. I choć na chęci do pracy krawcowe nie mogą narzekać, problem pojawia się z odpowiednim materiałem. Apelujemy i pomoc byłaby nam potrzebna w takiej kwestii jak materiały, bo rąk do pracy mamy mnóstwo, cały czas się zgłaszają dodatkowe osoby. Wiemy, że potrzebujemy tkanin, materiałów. Jeżeli są firmy, dystrybutorzy, producenci, którzy wiedzą, że produkt swój sprzedają do szpitali, że są z tego szyte na przykład maseczki chirurgiczne czy fartuchy chirurgiczne, wiedzą, że mają potrzebne atesty, to bardzo prosimy o kontakt. Szczegółowe informacje o pomocy można znaleźć w grupie społecznościowej. Polskie Krawcowe będą szyły dla służby zdrowia. A o spontaniczne akcje zorganizowane w mediach społecznościowych pytała Monika Suszek. Zachęcam Państwa do korespondencji. Może i powiedziałbym z pewnością Państwo mają także pomysły, jak podziękować medykom, ratownikom medycznym, także lekarzom za to, co robią właśnie teraz, a jak wiemy przecież ciężko pracują. zd3@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335 mailowo, telefonicznie i smsowo. 25 minut po godzinie 16 i teraz Perfekt. Kiedy pierwszy raz szedłem własną drogą, trudno było dostrzec drogi kres. Miałem tylko głos i niosłem go w sobie po to, by wykrzyczeć każdy ból. Teraz widzę przez wspomnienia pył, jak dni dobre brały się z parszywych dni. Jeszcze milczę, ile w płucach sił o tym, co raniło mnie do krwi. Kiedy pierwszy raz tłum przed wielką sceną mógł wykrzyczeć wreszcie cały ból. Niósł się ponad tłum, chowałem go w sobie, by go skryć przed karabinem braw. Teraz krzyczę przez

Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 9 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup, a to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Z muzycznego kalendarza wspomnienie. Równo rok temu zmarł amerykański gitarzysta, pionier surf rocka Dick Dale. Oczywiście ta fantastyczna melodia została wykorzystana w filmie Pulp Fiction. To wspomnienie w pierwszą rocznicę śmierci amerykańskiego gitarzysty Dickie Dale'a. Za 25 minut 17. Puls Trójki. Zaprasza Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, a dzisiaj gościem specjalnego wydania Pulsu Trójki jest wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Z wiadomych względów jesteśmy, rozmawiać będziemy przez telefon. Panie ministrze, kancelaria premiera przygotowała specjalny spot pod tytułem Test dla nas wszystkich. Chodzi o pomoc seniorom. Pan się sytuacją seniorów zajmuje, właśnie o sytuację osób starszych. Chciałem z panem porozmawiać. Ta choroba, ten wirus jest, szczególnie atakuje osoby starsze i od dłuższego czasu mówimy, przypominamy, apelujemy o to, żeby starszym ludziom pomagać. W jaki sposób możemy im pomóc? Jakie oni pomocy najbardziej potrzebują? Tak jak pan redaktor powiedział, osoby starsze i osoby niepełnosprawne to są te osoby, które są szczególnie narażone na epidemię, stąd podejmujemy wszelkie działania, aby tym osobom pomóc, aby była też ta nasza wspólna wrażliwość na osoby starsze. Stąd też te działania, które podejmujemy wspólnie razem z instytucjami, które odpowiadają za osoby starsze, czyli poprzez urzędy wojewody i ich wydziały, czy to polityki społecznej, docieramy do samorządów, które mają bezpośrednią możliwość wspierania osoby starsze, czyli z jednej strony wsparcie jest już takie bezpośrednie, żeby te osoby, które szczególnie samotne, które potrzebują takiego wsparcia, czy to dostarczenia żywności, czy innej opieki, żeby tego wsparcia miały udzielone. No i oczywiście informacja, która niestety też poprzez media docierać do osób starszych, czyli te podstawowe warunki, utrzymywanie, mniejszy kontakt z ludźmi, pozostawanie w domu, to myślę, że to jest tutaj rzecz niesłychanie. Panie ministrze, bo z tego spotu też płynie takie przesłanie, żebyśmy my pomagali osobom starszym, jeżeli mamy takie w otoczeniu, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś mieszka samotnie i chociażby nie zna swoich sąsiadów, co może zrobić, żeby uzyskać taką pomoc, chociażby w wyrzuceniu śmieci albo w dostarczeniu zakupów? Czy jest jakiś telefon, jakieś miejsce, gdzie może się zgłosić i otrzyma taką pomoc systemową, że tak to nazwę? Oczywiście, takim pierwszym punktem, do którego należy się zwracać jako seniorzy, to są miejskie czy gminne ośrodki pomocy społecznej, które na bieżąco mają kontakt z takimi osobami, lub też cała grupa wolontariuszy, które działa. Na przykład bardzo mocna grupa, która działa w ramach Caritasu Polskiego naszego, który jest tutaj taką jednostką, która też wspiera. Oczywiście mamy tutaj też dwa problemy do rozstrzygnięcia. Z jednej strony to jest normalna pomoc tym osobom, które tej pomocy potrzebują, a z drugiej strony to jest pomoc tym osobom, które na przykład są w kwarantannie, bądź też z jakichś innych przyczyn nie są w stanie w ogóle z domu wychodzić, czyli te osoby muszą mieć tę opiekę już taką bezpośrednią, czyli poprzez swoich opiekunów, których dzisiaj mieli, mogą z tej pomocy korzystać. I tutaj ogromna rola organów samorządu, które nad tym kontrolują, i organizacji pozarządowych. My na bieżąco też monitorujemy sytuację, wysyłamy też poradniki dla osób starszych, dla instytucji polityki społecznej, dla organizacji pozarządowych, również te spotkania, które pan premier organizował, czy to był Caritas, czy to byli harcerze, czy to były inne organizacje pozarządowe, które mogą taką pomoc właśnie tym osobom starszym nieść. To są te działania, które podejmujemy na bieżąco. Panie ministrze, a co by pan powiedział też seniorom, którzy jakby nie było, oni też się troszczą o swoje zdrowie, wielu z nich cierpi jakieś schorzenia, i potrzebują kontaktu z lekarzem, tak? Chociażby przedłużenie recepty, rutynowa wizyta u lekarza. Jak się teraz powinni zachowywać? Bo też na pewno się niepokoją, czy będą mogli skorzystać z usług medycznych. No tutaj te sprawy dosyć szybko zostały, że tak powiem, uregulowane, w sensie też i rozporządzeń, czyli można to wszystko załatwiać dzisiaj telefonicznie, czyli to jest najprostszy kontakt, bądź też zwrócenie się do swojego lekarza tej podstawowej opieki o wizytę domową, jeżeli tam jest, nie ma zagrożenia wirusem. To jest pierwsza rzecz, ale tutaj można w tej chwili i wypisać przecież receptę telefoniczną i również w kwestie innych badań, innych rzeczy można załatwić w tej chwili telefonicznie. Nawet nie dotyczy to osób starszych, ale można również zwolnienie lekarskie, jeżeli ktoś pracuje, też może taką sprawę załatwić sobie przez... Panie ministrze, kończy nam się czas. Jeszcze jedną rzecz chciałem poruszyć. Chciałem zapytać o to, jak pomagać, by nie zaszkodzić, bo na pewno znajdą się osoby, które będą chciały pomóc seniorom, chociażby w zakupie potrzebnych rzeczy. Jak im pomagać, żeby faktycznie nie zaszkodzić, zminimalizować ryzyko zakażenia? No tutaj jest najprostsza formuła, to jednak ten jak najmniejszy kontakt, czyli nawet jeżeli się z kimś porozumiewamy, że mu donosimy jedzenie czy żywność, to najprościej pozostawić przed drzwiami i żeby już ta osoba starsza sobie też, jeżeli trzeba wejść do tego mieszkania, to oczywiście jak najbardziej. Tak też uczulam też na tych różnych oszustów, którzy się niestety pojawiają i próbują osoby starsze naciągać. Nie ma żadnych takich sytuacji, że nie wiem, banki wydzwaniają czy inne ośrodki, że trzeba coś wpłacać, podawać jakieś informacje. Nie, takich rzeczy nie ma i tutaj też ostrzegamy seniorów przed takimi działaniami, bo takie działania się też niestety pojawiają. No najprostszą też formułą jest oczywiście, że nie zawsze tak jest, ale to jest pomoc ta najbliższej rodziny, sąsiedzka, bo to jest najbardziej bezpieczna pomoc w tym sensie, że te osoby znamy. Panie ministrze, musimy kończyć. Dziękuję serdecznie. Apelujemy o pomaganie seniorom i też do seniorów o to, żeby zachowywali się ostrożnie, nie wychodzili z domu. Serdecznie dziękuję. Gościem specjalnego wydania Pulsu Trójki był wiceminister rodziny, pracy, polityki społecznej Stanisław Szwed. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Mariusz Krzemiński. Za chwilę o tym, jakie środki bezpieczeństwa podejmują ci, którzy po prostu teraz nie mogą pracować zdalnie. Dlaczego nie? Ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo czułem. Przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miłe trzeba dać. Stanisław Sojka i Kasia Kowalska, a właśnie nie wychodząc z domu, można być na koncercie. Takie rzeczy tylko z Trójką. Zostań w domu z Trójką. Za kwadrans 17 na ulicach Pustki, w biurach i zakładach pracy, w sumie też. Polacy zostali w domach, część wzięła urlopy, wielu pracuje zdalnie, ale nie wszyscy mogą w ten sposób wykonywać pracę. Apteki, sklepy spożywcze są otwarte, kurierzy muszą przyjść do pracy. Rękawiczki. Tylko? Rękawiczki, płyn do dezynfekcji. Pracuje się tak, że nie bierze się w ogóle podpisów od ludzi. Maciej Maciaszek, kurier. Chodzimy w nitrylowych, zabezpieczających rękawiczkach. Zostawiamy paczki pod drzwiami. Pieniądze wkładamy zupełnie do innej kieszonki, tak? Uh-huh. No i uważamy po prostu. Inaczej się pracuje? Inaczej, no na pewno inaczej, no bo trzeba uważać, pamiętać, żeby nie dotykać się ust. A czy wiele osób jest takich, które zrezygnowało u Państwa na ten czas? Słyszałem gdzieś około 4 osobach na 50 kurierów. Ale tak to jakieś 90% osób jest. Pracownicy są wyposażeni w środki dezynfekujące. A szyba jest jakaś między tutaj klientem? Mamy. Tak? Jest. Mariola Skolimowska, kierowniczka jednego z urzędów pocztowych w Warszawie. Jest zabezpieczony urząd odnośnie odległości zachowania. Klienci są proszeni, żeby wchodzić pojedynczo do placówki. Aha, czyli reszta stoi na zewnątrz? Tak. Jeżeli wchodzi dużo, to stoi. Praca wygląda tak, że obsługujemy ich przez okienko. Magdalena Pająk, farmaceutka. Mamy rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekcyjne. Znaczy, to jest małe okienko w dużych drzwiach. I pacjent przez to nie ma szans przejścia, stoi w odległości gdzieś około metra. My też z drugiej strony zachowujemy taką bezpieczną odległość. Myślę, że czujemy się bardziej komfortowo. Osoby, które w tej trudnej sytuacji muszą wykonywać swoje zawody, muszą zwrócić uwagę na podstawowe momenty, które mogą być groźne. Dr Paweł Grzesiowski ze Szkoły Zdrowia Publicznego. Pamiętajmy, że wirus przenosi się drogą kropelkową, a więc wszędzie tam, gdzie mamy kontakt twarzą w twarz z kimś, kogo obsługujemy, powinniśmy unikać tego kontaktu z odległości, powiedzmy, no co najmniej metra. Oczywiście nie podajemy ręki, nie dotykamy bezpośrednio, jeżeli nie musimy, przedmiotów dotykanych przez inne osoby, jak również jeśli już dotknęliśmy czegoś, to po prostu mamy pod ręką środek do dezynfekcji rąk lub idziemy umyć ręce, dlatego że wirus oprócz tego, że usiądzie na naszych rękach, to jeszcze musi być ten moment przeniesienia na własną twarz. Jeżeli my między dotknięciem a przeniesieniem na twarz umyjemy ręce czy zdezynfekujemy, to zapobiegniemy infekcji. Ja się odsunę trochę, proszę. Pan sobie spłaci. No tak z 300-400 osób Dziennie? Dziennie. Jaką macie Państwo ochronę tutaj w sklepie? No nie ma żadnej. Mamy rękawiczki, płyny. I to jest wszystko? No tak, to jest. Szyba jakaś? Jeszcze nie, ma być. Ale widzę pusto w sklepie. Dzisiaj akurat z rana to nie ma tych ludzi, po południu jest więcej. Pracuję na budowie, nie mogę zdalnie pracować. Budowa jest na ukończeniu, więc mamy mało pracowników budowlanych. Pan Andrzej, kierownik budowy. Natomiast spotkania, jeżeli możemy, to ograniczamy do telekonferencji albo do telefonów. Technologia nie za bardzo budowy pozwala na pracę zdalną. Także tutaj jest znak zapytania, czy pracować, czy nie pracować. Stosujemy się do wytycznych zarządu firmy i czekam na rozwój wydarzeń. A pracownicy co mówią? Nie buntują się, że pół Polski siedzi w domu, ale oni muszą przychodzić do pracy? Nie buntują się, wiadomo, to jest nowa sytuacja. Macie zmniejszoną obsadę, rotacja jest? Ci, którzy chcą, oczywiście sobie wzięli, czy też opiekę dla dzieci, czy też jeżeli czują się zagrożeni, poszli na zwolnienia lekarskie, czy też urlopy. Teraz ma Pani wiele osób w pracy? Tak. Czyli prawie wszyscy są, tak? Prawie wszyscy. A ludzi dużo przychodzi? Nie. Stojąc w kolejkach, proszę pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości. To także dodatkowe zabezpieczenie dla tych, którzy muszą pracować w sklepach czy aptekach. Pracują poniekąd dla nas, nas obsługują. A o ludziach i z ludźmi pracującymi w czasie epidemii rozmawiała z odległości metra półtora Izabela Woźniak. Zachęcam Państwa do korespondencji, jak to wygląda u Państwa, na przykład na osiedlu. No, przyznam szczerze, dziś w piekarni też tego doświadczyłem i jestem dumny z postawy nas, Polaków. This is a life of extremes. Both sides are slippery and enticing. These are my places off the rails. And this, my loose recollection of a fall. Got it.